بسم الله الرحمن الرحيم. بو هاي التوحد استوى النار اصلا اتراس ديوك الله عز وجل يعني بو ايته وليلر كم الله'tan iman edip Allah'tan korkarlar. Yani bütün Müslüman veliler o zaman. Bu ayetin tercümesi böyle. Bu ayetin tercümesi böyle. Bu ikinci olarak da sonra o hadiste Allah Azze ve Celle açıkladı kim o. Yani veli, men adâ li veliyyen fakat âdentehu bil harb. Açıkladı. طيب يعني من أو حديثة كم هو ولي طيب كم هو ولي الله'ın farzlarını yapan ve sünnetlerini getiren Allah'ın yasaklarından kaçınan kişi bu veli. Bu bir. İkincisi yani bütün Müslümanlar veli. Bütün Müslüman olan kişiler Allah'ın velisi. Bunda hiçbir şekilde ihtilaf yok. İkinci olarak da keramet evliyalarını bizler hiçbir şekilde inkar etmiyoruz. Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı kerametler, veliler için kerametler ispat etmek. Ama kim o veliler? Sahir mi? Büyücü mü? Yoksa Müslüman olarak kişi mi? Bu bir. Yani nasıl keramet çıkıyor? Bazı adamlar keramet yaptıklarını zannediyorlar. Onlar sahirler, büyücüler. Nasıl biliyoruz bunu? Kim ki kitap ve sünnetle fehmi selefi salihle tutulursa, alimden arkasında yürürse, ondan bir oral üstü şey çıkarsa bu keramettir diyoruz. Bu keramettir diyoruz. Ama kim ki aslan kitap ve sünnette tutulmuyorsa, selefi salihlerin alimden arkasında yürümüyorsa, bir keramet çıkarsa diyoruz ki bu büyücü. Suyun üzerinde yürüse bile, uçsa bile, havada uçsa bile diyoruz bu büyücü. Sahir, cin. Cinci adam diyoruz. Bu da iki. Evet, üçüncüsü de en büyük keramet ne? En büyük keramet kitapla sünnetle tutulmak. Kitapla sünnetle tutulmak, Allah'ın emirlerini yapıp onun yasaklarını dan kaçınmak. Bu hayattan tevhidli olarak çıkmak en büyük keramet. En büyük keramet. Bu yolda o şekilde tutunmak en büyük keramet. Sapmamak. Menheci selefinde yürümek en büyük keramet. İbn-i Kayyim bu şekilde diyor. Velhamdülillah.